zdałem sobie sprawę, że czeka mnie kolejny beznamiętny dzień. I znów to samo jak od lat. I znów papieros, kawa, mętny świat. Popatrzyłem w lustro jak coś mi. Obiecałem sobie, że już dziś naprawdę zacznę żyć. Tylko jak do tego zabrać się mam? Dokąd pójść, jak nie dać się?